ว่าตัณหาเกิดจากความที่เราไม่เข้าใจธรรมชาตินั่นเองหรืออวิชชานั่นเองพอไม่เข้าใจว่าธรรมชาติจริงๆเป็นยังไงเราก็เลยเข้าไปหลงอยากเข้าไปหลงยึดนี่เราจะเข้าใจธรรมชาติจริงๆได้ยังไงเราก็เฝ้าสังเกตเราสิการสังเกตนั่นแหละเรียกว่าการเจริญสติไม่ใช่นั่งคิดไม่ใช่นั่งเพ่งไม่ใช่นั่งบังคับไม่ใช่นั่งแก้ไขบางคนปฏิบัติธรรมจิตฟุ้งซ่านนั่งแก้ฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอนี่พุทโธพุทโธเอาให้หายฟุ้งซ่านให้ได้มันมุ่งแก้แต่ถ้าเราจะเจริญสติจริงๆจะเป็นอีกอย่างหนึ่งฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจะเห็นว่าฟุ้งซ่านเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่กำลังถูกรู้อยู่ไม่ใช่ตัวเราเป็นของที่ถูกรู้จิตนี้ก็มีธรรมชาติบางครั้งหลงไปตามความฟุ้งซ่านพอรู้เท่าทันก็ไม่หลงไปถ้าหลงไปเมื่อไหร่ถ้าไปวุ่นวายอยู่กับธรรมชาติคือความฟุ้งซ่านเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นเพื่อจะค่อยๆสังเกตเห็นธรรมชาติในที่สุดจะเข้าใจธรรมชาติเข้าใจธรรมะนั่นแหละเข้าใจธรรมะเนี่ยจิตก็จะดิ้นรนน้อยลงน้อยลงน้อยลงเด็กตอนนี้ตั้งใจฟังรู้ไหมเดี๋ยวตั้งใจเรารู้ว่าตั้งใจนี่เราหัดอย่างนี้นะปฏิบัติจริงๆเราหัดกันอย่างนี้เลยตั้งใจฟังรู้ว่าตั้งใจฟังแต่ฟังทีแรกก็ต้องตั้งใจก่อนนะไม่งั้นฟังไม่รู้เรื่องถ้าเสียงสัตว์แต่กระทบหูก็ไม่รู้เรื่องเลยหมอคิดรู้ไหมแม้ขนาดนั้นเนี่ยมือเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยไม่รู้นะเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้ละมือเคลื่อนไหวไม่รู้นี่คือไม่รู้กายใช่ไหมนั่งอยู่เนี่ยมันเมื่อยก็ลืมมันไปแล้วเวทนาเกิดขึ้นก็ไม่รู้มันจิตใจกำลังตั้งใจฟังตั้งใจคิดไม่รู้ว่ากำลังตั้งใจอยู่รู้ไม่ทันจิตใจของเราอีกเหมือนกายเวทนาจิตธรรมอะไรเนี้ยเราจะไม่เห็นมันในขณะที่เราเผลอหน้าที่เราก็คือรู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวไว้หลวงพ่อพุทธสอนดีดีธรรมชาติให้มีสติไว้นะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดขับถ่ายรู้สึกตัวไปอย่าใจลอยยืนเดินนั่งนอนนี่เรื่องทางกายใช่ไหมกินดื่มทำนะเรื่องทางกายพูดนี่เรื่องทางวาจาคิดเรื่องทางใจสังเกตไหมใจหนีไปคิดเราไม่รู้ว่าคิดอยู่งั้นอย่างที่ท่านสอนแค่นี้คอยรู้ทันตัวเองนะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำทุกคิดทุกหมดละพฤติกรรมทางกายวาจาใจสอนง่ายๆสอนง่ายจนไม่น่าทำเหมือนไม่โก้ถ้าสอนบอกนี่นั่งอย่างนี้เห็นอันนี้ถอดจิตออกมาเถาะไปริ้วๆๆเลยจะเจอปีศาจว่างคงจะตัดมันเลยนี่โก้สนุกมากเลยสนุกทุกคนไปเล่นอยู่อย่างนั้นเลยนะฝึกวิชาต่างๆ ค ือ จะมีบางครั้งนั่งสมาธินะครับก็เห็นจิตขยับตอนที่เหมือนจะอยู่ในความสงบกินหรือว่าจิตขยับตอนที่จะทำสติหลังจากนั้นพอจะไปเข้าสติหรือเข้าในความสงบก็จะไม่เข้า ไม่เข้าแล้ว เป็นคิดไปเอง ไม่ใช่เป็นธรรมชาติจริงๆเลยนะคือปิติก็เป็นอารมณ์ตัวหนึ่งนะเป็นเจตสิกตัวหนึ่งนะความสงบก็เป็นตัวหนึ่งเป็นความปรุงแต่งนะถ้าเมื่อไรสติเท่าทันนะความปรุงแต่งก็ขาดสะบั้นไปเลย บาง ทีเราจะไม่รู้ว่าเราชอบในความสงบจะรู้ว่ามันจิตเขาขยับนิดนึงมันเป็นคนชอบเอง นั่นแหละเราค่อยเห็นความจริงนั่นเราเริ่มรู้พฤติกรรมของจิตแล้วดีแล้วหมออย่าดูบ่อยๆ น ้ อง ก็ขอ ถามค่ะว่าขับรถจะได้กลัวจะข้ามกัน เจอกันทีไรนะต้องรีบจับทุกที คือวิมุตติถ้าเป็นแนวนั่นแหละค่ะเจอว่าจะได้สติปัญญาคือเป็น คนระวังนิดหนึ่งก็แล้วสติปัญญาเน ี่ยไม่เห็นเลย สมถะเกือบจะทั้งหมด นะคะเกือบจะเป็นอาสมถะไม่สอนเนี่ย นั่งแก้มีราคะพิจารณาสุภะ